همدارنګه دوی پښتنه کوي وای صدق تل فطر یا سرسایا پر کوم چا باندې واجبېږي. حضراتو دا صدقه الفطر او دا غرنګ اضحیه دا د لوی اختر اختری دا پر هغه چا واجبېږي چې پر هغه زکات واجب. اصلا دا مسله دغه کم هغه سړی چې پر هغه زکات واجبېږي یعنی غني دا غرنګه پر دغه چا باندې سرسایه ام واجب او هغه اطفال صغیران بچان کنه د وه د هغو سرسایه به پلار وکړي او کبیران که لور وي غټه او یا زوی وي غټ وي بل شخصي مال نه لري یا کوروالا د سړي دا سړی د دوی د صدقة الفطر خلاص دي یعنی کبار بچان غټان بچان د هغو سرسایه پر پلار یا پر نیکه نشته. دا غرنګه دا لورانې چې غټې وي لویانې وي د هغو صدقه پر پلار نشته د کوروالا صدقه پر دا میړه نشته. که دا کوروالا خپل شخصي مال ولري خپله دې وبایي او کنی خو نو دا خلاصه پر هر تقدر که میړه ته اجازه ورکوي چې زما پر ځای صدقة الفطر هغه سرسایه وباسم هغه دی اشتمل شي. خو دا څلور نصابونه په حقیقت کې یو دي یعنی زکات کله فرضېږي چې سړی د فوره خلاص او حوائج اصلیه ولو سرای معاف دی دکان معاف دی ژرند معاف دی د کرایې دپاره موټر چلوي په هغه کې شی نشته دا ټول معاف دي. که فاضل تر حاجت دی هغه نصاب شرعي 200 دراهم ولري کال پر تیر شي زکات فرض. نو زکات هم په شرط د غنا فرض دي او حرمت د اخذ د زکات چې زکات ورته حرام ګرځي هم په دغه اندازه چې هغه اضحیه واجبېږي هم په دغه اندازه او که دا غرنګه سرسایه واجبېږي هم په دغه اندازه. اما د تنها و تنها چې زکات فرضېږي د هغه مال دپاره حولان د حول یعنی یو کال تېرېدل دا شرط دي. که یو سړی نن پیسې پیدا کړي سبا اختر شي نشتې به اضحیه کړي که وړو کې اختر و سرسایه به ورکړي. زکات ته بل ورته حرام شو چې نن یې پیسې پیدا کړې دونه پیسې چې دی په غني و په مالدار. اما پر ده چې بیا زکات فرضېږي کال دغه ورځ فرضېږي کته هغه د مخه زکات ویستی هم غالی په خلاصېږي لکن هو بعد ان کان غنیا چې دی قدرت والا وي نصاب ولري وسلام.